czujne pasmo. Przenoszenie. Thank you. Wysłuchaliśmy pierwszej strony wspólnej płyty Hansa Petera Lindstroma i Prince'a Thomasa. Album został opublikowany w wytwórni Small Town Super Sound 11 grudnia 2020 roku. Jego tytuł to Rzymska Trójka. Grand Finale, Martin 5000 i Small Stream. To trzy utwory z pierwszej strony, teraz pora na drugą. Oranges, Harmonia, Burker Strike. W trójce Lindstrom i Prince Thomas. Potrójne pasmo. Przenoszenie. We'll be right back.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypomnę, że najważniejszym punktem naszego dzisiejszego spotkania jest wspólna twórczość Hansa Petera Lindstroma i Prince'a Thomasa. Wysłuchaliśmy ich wspólnej płyty, opatrzonej w tytule Rzymską Trójką. Ale obaj działają również na polu legalnych editów, które publikowane na winylu osiągają spore kwoty. I tak ich wspólna interpretacja Avalon wyceniana bywa na 90 euro. napisał Brian Ferry. Pierwotnie w oryginalnej wersji utwór pojawił się w roku 1982 na płycie o tym samym tytule, a 30 lat później, za zgodą autora, opublikowano wybrzmiały edit utworu Avalon. Ukazał się na stronie B 12-calowego czarnego winylu, a na pierwszej Love is a Drug, ale już w reinterpretacji ich kolegi Dodaterie. We'll be right back. Love is a Drug w wersji Toda Terje. Na zakończenie wracam do samego Hansa Petera Lindstroma. Troszkę na zasadzie zapowiedzi przyszłotygodniowego spotkania w potrójnym paśmie, bowiem dziś otrzymałem informację, że w sklepie czeka na mnie najnowsza epka Lindstroma zatytułowana Little Drummer Boy. Epka, którą przywołam już za tydzień. W tej chwili zapraszam na nasze nocne spotkanie w Anagramie, które będzie również dostępne w sieci. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański, i na sam koniec proponuję fragment świetnej płyty Six Cups of Rebel, albumu z 2012 roku. Get that feeling that you've been here before.